چدا جنگ دگر تدرمی پسیالی ظلمی عمری ظلمی عبدالی ظلمی فغیرت ودا وگڑی ویشوی ظلمی منصوری ظلمی حیبتی ظلمی چدا جنگ دگر تدرمی پسیالی ظلمی عمری ظلمی عبدالی ظلمی فغیرت ودا وگڑی ویشوی ظلمی منصوری ظلمی حیبتی ظلمی دا جہاد منبر شکلی امامان دی قربان کی لہر چان آتلان دی دشمن بسر اورنا بلوی ظلمی عمری ظلمی منصوری ظلمی پدشمن بسر اورنا بلوی ظلمی عبدالی ظلمی عمری ظلمی چدا جنگ دگر تدرمی پسیالی ظلمی عبدالی ظلمی عمری ظلمی فغیرت ودا وگڑی ویشوی ظلمی منصوری ظلمی حیبتی ظلمی بیا دا بدر فرشتیا براوڑی پتحی دا ہمت سپین ڈیوے براوڑی پتحی بیا دا بدر فرشتیا براوڑی پتحی دا ہمت سپین ڈیوے براوڑی پتحی بیا میدان تا دا غزا استشهادی ظلمی عمری ظلمی منصوری ظلمی بیا میدان تا دا غزا استشهادی ظلمی عمری ظلمی منصوری ظلمی چی دا جنگ دگر تدرمی پسیالی ظلمی عمری ظلمی عبدالی ظلمی فغیرت ودا وگڑی ویشوی ظلمی منصوری ظلمی حیبتی ظلمی لگرگن اولا چنگیز موڑے سو تاریخی ظلمی عبدالی ظلمی عمری ظلمی دا میڈالری دا وقت تاریخی ظلمی منصوری ظلمی حیبتی ظلمی چی دا جنگ دگر تدرمی پسیالی ظلمی عبدالی ظلمی عمری ظلمی فغیرت ودا وگڑی ویشوی ظلمی عبدالی ظلمی منصوری ظلمی پریودان دا رشتنا دا نمگر دنیا لغلیم یا فغشتنو مٹوڑ دنیا دا گلابنا دس پر لی ظلمی حبتي زلمي منصوري زلمي دغتول دا غلابنا دسپرلي زلمي عبدالي زلمي عمري زلمي چدا جنگ دگر تدرمی پسیالی زلمی منصوری زلمی حیبتی زلمی فغیرت ویدا وگڑی وی شوی زلمی عمری زلمی حیبتی زلمی عمری زلمی حیبتی زلمی منصوری زلمی حیبتی